Сёння я распачну вам распавядаць казку, якая называецца «Кукарэку». Даўным-даўно, калі пеўні яшчэ кукарэкаць не ўмелі, жылі былі на свеце пеўнік і курка. Пеўнік зямлю разграбаў, зярняткі шукаў. Курка яйкі несла, ды куранятак выседжвала. Знойдзе пеўнік зярнятка, галаву на бок нахіне, правым левым вокам зірне, ды і скажа: «Жытнёвая зярнятка, пшанічная, аўсяная, прасяная, ячменная». Шмат розных зярнятак знаходзіў, ці курцы адносіў, ці сам еў. Шукае неяк пеўнік зярняткі, а ліса з палявання дадому ледзь цягнецца, хвост бервяном па пыльнай дарозе валачэ. На ўвесь белы свет злуе, што нічога ўпаляваць не змагла. Аж бачыць, пеўнік зярняткі шукае. Закалацілася лісіная сэрцайка, куды стома падзелася. Хвост трубой падняла, ды да пеўніка накіравалася. А пеўнік ёй: «Што трэба?» Ліса спынілася і кажа: «Чула я, што ты розныя зярняткі збіраеш. Ці праўда гэта?» «А то як жа», – адказвае пеўнік. «А залатыя зярняткі табе трапляліся?» «Залатыя? Не, такіх не бачыў, не каштаваў. А хіба ёсць такія?» Узрадавалася ліса, што пеўнік зацікавіўся, ды і пытае, нібы паміж справай: «А дзе гэта курка? Ці не захварэла?» «Няма калі ёй хварэць. Трэба яйкі ў гняздзе грэць, куранятак выводзіць». «А як бы гэта хоч адным вокам зірнуць на тое зярнятка?» – просіць пеўнік. «Добра», – кажа ліса, – «прынясу табе як-небудзь залатое зярнятка. Толькі ведай, надта яно дарагое». А пеўніка з таго часу як падмянілі. Ходзіць ды пра залатое зярнятка думае. Нават перастаў звычайнае падбіраць ды курыцы насіць. А ліса знайшла вялікае жытнёвае зярнятка, потым залезла ў птушынае гняздо, усе яйкі, што былі там, паела, а жытнёвае зярнятка жаўтком вымазала, на сонейку высушыла, язычком яго прылізала, каб блішчастым і гладкім стала, загарнула зярнятка ў бярозавы лісток і прынесла пеўніку. «На, трымай залатое зярнятка, курцы пакажы, няхай таксама пабачыць». «Вядома, пакажу». І пабег пеўнік да куркі. Нават лісе дзякуй сказаць забыўся, так узрадаваўся. Курка ж прагаладалася, седзячы на яйках, а жоўтенькая зярнятка на зялёным лісточку было надта апетытным. Праглынула курка зярнятка разам з лістком. Неўзабаве пачалі вылупліваться з яе куранятки, і у курки з пеўнікам турбот стало столькі, што пра золотое зярнятка яны і згадваць перасталі. Ды ліса на сваю дабрыню не забылася. Вывела курка куранятак з гнязда, а ліса тут як тут. «Аддай, пеўнік, маё залатое зярнятка». «Якую залатое зярнятка?» – пытаецца курка. Пеўнік нагадвае: «Тое, што я табе на бярозавым лісточку прыносіў, жоўтенькае такое». «Якое ж оно золотое? Яно было жытнёвое, я добра памятаю», – кажа курка. «Золотое, золотое», – залямантавала ліса, – «аддай маё зярнятка». «Не золотое, а жытнёвое», – зноў кажа курка. «Прынясі, пеўнік лісе, зярнятка жытнёвае». Прынёс пеўнік лісе не адно зярнятка, а цэлых пяць. «Не трэба мне вашы зярняты, вы мне маё аддайце. А не можаце, дык за маё залатое зярнятка аддайце мне куранятка. Вунь якія яны ў вас усе залатыя. Гэта таму, што курка маё зярнятка залатое з'ела. Калі па-добраму не дасцё, сілай вазьму». Залямантавала ліса, ды да куранят кінулася. Курка не разгубілася, ды як дзеўбане лісу ў нос. Ліса да куркі, а пеўнік ускочыў у лісе на спіну, ды шпорамі яе, шпорамі. Спужалася ліса і наўцёкі, толькі хвост мільгануў.